peste voi toți cu sudași, o să-i birgeam întotdeauna acum și până și veci vecilor. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeu, vânătăște-a noastră, slavă ție! Cela ce în peștele s-a născut și nesă s-a culcat pentru noastră mântuire, Hristos, adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile preacurate Maicii sale, ale celui întru, ale Sfântului Arhidiacon Ștefan și a celor de împreună cu dânsul, a cărora pomenirea o săvârșim, ale celui întru Sfinți Părintelui nostru, Ioan Gură de Aur, Patriarul Constantinopol, ale Sfinților Drepte Dumnezeu, Părinții Achim și Ana, Șpândole tuturor Sfinților, să ne miluiască, să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni iubitor. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne pre noi. Iubiților credincioși, astăzi este praznic mare în ceruri, fiindcă se serbează întâi un mucenic și arhidiacon Ștefan. Este un lucru mare întâmplat pe pământ, împlinindu-se totodată ceea ce a spus prorocul David. Doamne, intrata neamurile în biserica ta, în moștenirea ta spurcată, sfântă biserica ta, vărsatul sau sângele lor ca apa împrejurul Ierusalimului și nu era cine să îi îngroape. Mântuitorul spunea că a venit să arunce foc pe pământ și ar dori să se aprindă. Deci iată cum s-a spus și în alte cuvinte, acest foc nu era altceva decât focul de Dumnezeu, dragostea aceea de Dumnezeu, care este tot ce poate da omul din ființa lui pentru cer, a te iubi pe tine, Doamne, din tot ce există. Și iată că venim Mântuitorul pe pământ întrupându-se, după cum am văzut, din pururea Fecioară Maria, în ținutul Vitleiemului, din seminția lui Iuda, venind prunc în atâta austeritate, iată-l cum este pândit ca pe o pradă încă din fașă. Vedem cum Mântuitorul vine în lacrimă, vine în spin și pălămidă, vine în primejdie de moarte. Nicăieri, niciodată în istoria omenirii nu s-a întâmplat ca cel care trebuie să fie salvat să înjunghe pe Salvatorul său. Cu alte cuvinte, Mântuitorul lasă cerurile și vine ca să ne salveze pe noi, să facă supremul bine pentru ființa umană, dar ne scoate din cursa morții. Iar noi, iată cum l-am primit cu somn, cu mâncări, cu băutură, cum au făcut iudeii ținutului Vitleiemului. Dar acestea nu au fost doar atunci și sunt condamnabile doar acestea pentru oamenii timpul acelea când s-a născut Hristos. Acelea de atunci se reactualizează și pentru asta de acum și pentru celelalte generații care vor veni până la sfârșitul lumii. Fiindcă a te asemăna în aceeași haină a acelor oameni de atunci nu înseamnă să fii iudeu, ci înseamnă ca să fii un om nepăsător la celea care le-a lucrat Dumnezeu pentru mântuirea noastră. Adică a trece toate pe lângă urechile tale, a lua cunoștință de toate acestea sfinte, de toată lucrarea lui Dumnezeu, iar tu să rămâi ca o statuie de piatră, rece, insensibil, sau te miști un pic atunci când auzi și pe urmă iar le treci în neființă ca și cum nu l-ai fi auzit niciodată. Vedem, dragi credincioși, că încă când a venit Mântuitorul prunc fiind, este încălzit de animale și nu de oameni. Deci toată căldura care o primește pe pământ, pruncul acesta, care nu este altceva decât legătura dintre cer și om, iată primit cu atâta dragoste de dobitoace. Dar omul ce a știut să dea? Somn, mâncare, băutură și griji de cele trupești. Iar la cele sufletești era mort, era un adormit, era un insensibil. Și dacă aceia au fost atunci așa, în felul acesta, îmbrăcați în această haină insensibilității la timpul acela, iată că cei care astăzi poartă aceeași haină insensibilității sunt fii acelora. Și Mântuitorul venim pruncul, vedem cum este urmărit să fie ucis. Pentru aceasta vine Îngerul lui Dumnezeu și poruncește în vis dreptul lui Iosif să ia pe muma și pe pruncul ei și pe acel măgăruș cu care a coborât din Nazaret în Biblăiem să plece, să fugă din fața primejdiei morții, să salveze pe prunc din răutatea lui Irod, să fugă în Egipt. Ne punem întrebarea, oare Dumnezeu nu se putea salva în alt chip neapărat să fugă? Acestea toate s-au făcut cu o rânduială dumnezeiască desăvârșită. Să nu înțelegem că pruncul Iisus a venit doar un om și nu avea dumnezeirea în el. Și acest lucru de a fugi în Egipt s-a făcut ca să arate tuturor ereticilor că a venit om desăvârșit. El fuge nu ca un Dumnezeu, ci fuge ca un om. Este bătut simbolic ca Dumnezeu, dar carnea suferă. Este răstignit pe cruce și omorât nu ca Dumnezeu, că dumnezeirea nu poate fi niciodată omorâtă, că nu poate exista ceva mai mare decât Dumnezeu, ci a fost omorâtă omenirea din Hristos. Deci Irod, de frică că îi va lua scaunul acest împărat, o frică nebună, materială, trupească, efemeră, îi urmărește trupul lui Hristos. Și pentru aceasta Dumnezeu a mijlocit ca Iosif să fugă din Egipt, salvând omenirea din Hristos, că împotriva dumnezeirii din Hristos nimeni nu putea să-i stea în față. Hristos se putea salva în alt chip. Ostașul care venea să se înfructe din sângele acelui prunc putea să cadă mort. Dar s-au lăsat toate de o omenire cumplită, de un lucru firesc, ca omul să nu cârtească niciodată și nici diavolul să se prindă în înțelepciunea lui că acest este Dumnezeu. Că din aproape în aproape a trebuit să fie înșelat diavolul, să nu priceapă că de fapt acesta este viermele de care spune prorocul David, viermele care l-aruncă Tatăl Ceresc în undița înțelepciunii lui în marea lumii aceștia. Ca diavolul, mușcând cu dinții săi înfometați de sufletul omului, s-a lovit de dumnezeirea din Hristos pe cruce, când Hristos și-a dat Duhul și a murit. Deci iată-L pe Mântuitorul cum vine pe pământ în atâta restriște, în atâta neprimire, în atâta răceală din partea oamenilor. Și mai mult decât atât, vedem cum pătimesc suflete nevinovate, plătesc primii pe pământ venirea Mântuitorului datorită răutății oamenilor, copiii. Deci acest foc de care pomenește prorocul, de care spune Mântuitorul în cuvântul său evanghelicesc, iată-l că se aprinde prima dată în nevinovăția, în castitatea, în sinceritatea și frumusețea sufletească a unor prunci. Că evident, cine este mai curat decât pruncul? Nimeni, nicio ființă pe pământ nu poate îmbrăca o haină mai pură, moral vorbesc, mai castă decât haina pruncului. Deci dacă a venit prunc, iată-l pe Mântuitorul cum este parcă înconjurat de un covor de sânge, sânge nevinovat, sânge de copil de la 2 ani în jos. Este normal că de acum se curgă sânge, că Mântuitorul mult a așteptat, dacă a venit la primirea vremurilor, cum l-a menționat Scriptura, poziționat în timp, evident că trebuie să arunce acest foc în lume și acest foc avea să se aprindă, să se aprindă în inimile oamenilor așteptânde, în acei ochi ai oamenilor care erau ca orbii care urmăreau lumina soarelui, iar cei iftuiți de pâinea fiilor care erau iudei, fiindcă lor li s-au încredințat cuvintele lui Dumnezeu și tainele și revelațiile dumnezeirii, li s-au orbit ochii. Din aproape în aproape iudeii încep să fie încuiați în necredință și se descuie ușa celor care erau idolatri și călătoreau pe căi strâmbe. Trebuiau chemați la cină aceia care, dacă vă mai amintiți din Evanghelie, cei care erau sub garduri, care erau la răspântii, orbii, ciungii, ologii, cei necăjiți și jerpeliți, nu erau decât filozofiile păgâne care călătoreau într-un sens a nimănui, mergeau, dar nicăieri nu ajungeau. Iar cei care aveau o direcție fixă, bine luminată de cuvântul Scripturii, iată că se rătăcesc, iată că se încuie necredință, fiindcă le-au umbrit ochii sufletești mâncarea, băutura, banul, aurul, argintul și toată stăpânirea lumii aceștia care este o putoare și ceva trecător. Deci dacă Mântuitorul, încă din pruncie, iată că este primit cu atâta ostilitate, vărsându-se chiar sânge de prunc, evident, cu atât mai mult dacă avea să se verse sânge. Oamenii care sunt foarte iscoditori și cârtitori împotriva lui Dumnezeu pentru păcatele lor, acest sânge care s-a vărsat începând cu sângele din pământul Vitleemului, îl aruncă tot asupra obrazului Dumnezeirii. Oare cu ce este vinovat Dumnezeu acolo prunc, fiind în peștera aceea sărăcăcioasă, nimănui cerându-i nimic? Cu ce era vinovat că răutatea omului vasă sânge și sânge dintre cel mai curat? Deci iată că de acum încolo acest sânge avea să se lege cu sângele din Vitleem, cu cei ce aveau să creadă cu toată ființa lor în Cel care s-a răstignit pe crucea Golgotei, în Cel care a fost Mesia și a venit să ne izbăvească din gheara morții. Așa se întâmplă, dragi credincioși, că în Ierusalimul timpul aceluia, după înălțarea Mântuitorului la ceruri, avea să curgă mult sânge, datorită focului aruncat în lume și care pătrundea din ce în ce mai mult în inimile tuturor oamenilor care îl căutau pe Dumnezeu mult așteptat ca pe o izbăvire de neprețuit. Mărturisesc francmasonii timpul acesteia un lucru foarte sensibil. Ca să-l blasfemieze pe Sfântul Apostol Pavel, spun așa: a venit din Ierusalim un evreu, tot din seminția noastră, cu numele de Pavel, și timp de 400 de ani a făcut în lume numai dărâmături. Dar dărâmăturile care erau? Mormane de dărâmături. Erau demolarea capiștilor idolești. Fiindcă cuvântul Sfântului Apostol Pavel a fost cu adevărat o săgeată, un tunet, un fulger, ceva care a pătruns în inimile oamenilor și l-a zguduit pe om din toată ființa lui. Și să vedem de ce a fost atât de tunător cuvântul lui. Până ajunge la a explicita acest cuvânt al Sfântului Apostol Pavel, care a ajuns și la noi peste ani, peste mii de ani, să ne oprim întâi în Ierusalimul timpului de acum 2000 de ani. Apostolii, după ce s-au grupat, după înălțarea Mântuitorului la cer, văzând că nu mai pot face față în a propovădui cuvântul Evangheliei, și-au ales 7 diaconi. S-au adunat într-un sobor, primul sobor al lor, și-au ales acești 7 diaconi. Acești diaconi erau hirotoniți în treapta diaconiei și slujeau și la slujbele dumnezeiești, datorită vieții lor curate. Și fiindcă aveau ființa lor atât de curată și iubeau pe Dumnezeu, făceau și minuni în timpul acela. Așa se întâmplă că unul dintre cei mai înțelepți, fiindcă era curat în inima lui, în sensibilitatea lui, în ființa lui către cer, era Sfântul Arhidiacon Ștefan. Acesta era de o curăție sufletească foarte înaltă și de o înțelepciune destul de înaltă în fața tuturor docților sinagogii timpul aceluia. Deci vedem cum se ia la oarecare pricire, oarecare contrazicere în a-L mărturisi pe Hristos în fața împuipaților de carte a timpul aceluia, adică carte scripturistică a sinagogii. El mărturisea și tânăr fiind că a venit Hristos, a venit Mesia, în Sinedru, adunându-se în cărunțiții, în dogme, parcă într-un parlament, iată-i că sunt în mare dispută cu acest tânăr luminat de Dumnezeu. Și dacă urmărim Sfânta Scriptură, vedem așa, că atunci când vorbea acestora, care erau atât de docți în cele scripturistice, ei au văzut fața lui ca de înger. Deci au văzut minunea în acest copil, în acest tânăr, în acest om înduhovnicit, o lumină care nu putea să izvorască din om, din trupul omului, o lumină nu artificială, ci ei mărturisesc că era o lumină dumnezeiască și iată că totuși nu-i ascultă cuvântul. De ce nu-i ascultă cuvântul? Nu-i ascultă din cauza că păcatele lor și murdăria din inima lor, din faptele lor, i-au orbit. Și această minune și un cuvânt atât de înțelept și explicitat de către Sfântul Arhidiacon Ștefan nu poate pătrunde în inimile lor atât de întinate, de spurcate datorită otrăvii păcatului. Și din aproape în aproape vrea să-L scoată scripturistic pe Hristos și pornește de la Avram și spune cum a fost în Mesopotamia, cum a fost în Haran, dar nu i-a dat Dumnezeu pământul atunci. Apoi din el s-a născut Isaac, Iacov, din Iacov 12 patriarhi. Cum este vândut Iosif, unul din cei 12 patriarhi, dus în Egipte. Și în felul acesta intră poporul lui Israel timp de 400 de ani în robia egipteană. De acolo vine poporul egiptean în pământul făgăduinței și se sălășlește aici, în Palestina, timpului de astăzi. Dar ei rămân orbi și parcă se aprinde mânia în ei mai puternică. Și apoi iată cum îl arată pe Mântuitorul că a venit, ca vreme, că s-a împlinit vremea prorocită de apostoli, de sfinții proroci, dar tot nu cred. Când a ajuns la apogeu mânia lor, văzând și fața lui de înger luminată cu o lumină neobișnuită, s-a uitat în sus în Sinedru și atunci a spune, în duhovnicii de Duhul Sfânt, iată vă cerurile deschise și Fiul omului șade de-a dreapta Tatălui. Aici este un cuvânt foarte mare prin care ne dă cea mai mare mângâiere posibilă. Deci Fiul omului cine era? Era Hristos, că El este de multe ori pomenit Fiul lui Dumnezeu și Fiul omului, că prin sămânța dumnezeiască, tată fără de mamă, este Fiul lui Dumnezeu din veac, și din mamă fără de tată este fiu al omului, că Maica Domnului a fost om și nu a fost Duh. Deci din sângiuirile omului Mântuitorul își îmbracă dumnezeirea în haina trupului care o purtăm și noi. Și iată că fiul omului spune Sfântul Arhidiacon Ștefan că îl vede de-a dreapta Tatălui Ceresc. Pentru aceasta Dumnezeu a mijlocit ca primul mărturisitor și mucenic să-l vadă, să ne vadă pârca noastră acolo unde ajungem noi dacă îi urmăm calea. Că deci haina trupului lui Hristos, adică trupul lui Hristos s-a urcat, care este pârga trupului omului mântuită, este dusă direct de-a dreapta Tatălui pe scaunul Sfinte Creini. Deci Dumnezeu a vrut să arate prin această minune că nu a rămas cu nimic mincinos în ceea ce a promis. A venit, s-a născut în Vitleien din pururea Fecioara Maria. Deci s-a îmbrăcat în carne, în această materie însuflețită și prin nepăcat, prin cugetare la Dumnezeu și prin jertfa de pe crucea Golgotei s-a sfințit trupul omenesc și s-a dus prin înălțare de-a dreapta Tatălui și de acolo ne așteaptă pe noi. Ne așteaptă pe noi ca El, fiind întâi născut din poporul ce se va naște, cum îl poziționează Scriptura pe poporul creștinesc nou Israel, noi suntem frați cu Hristos. Deci arhidiaconul Ștefan își sfințește cuvintele în urechile noastre prin sângele mucenicesc ca fiind adevărate. Mărturisește că acolo Hristos ne așteaptă cu tot cu trup să ne ducem. Dar cum? Urmându-i calea, nu doar prin vorbă, ci prin fapte. Deci arhidiaconul Ștefan, mărturisind acest lucru, că îl vede pe fiul omului acolo cezând de-a dreapta Tatălui, nu a făcut decât să spargă buba răutății și a pismei din jitanii timpul aceluia. Și într-adevăr, în momentul când a spus că vă cerurile deschise și fiul omului șezând de-a dreapta Tatălui, i-a dat sentința de moarte și l-au scos afară ca pe un fără de lege, și fiindcă nu putea să se apropie nimeni de frumusețea strălucirii lui, au stat departe, arzându-i focul acela și să se înfructe din sângele și din carnea lui, ca Irod din prunci, au aruncat cu pietre blestemații. Dacă urmărim cuvânt cu cuvânt, găsim o altă frumusețe de caracter de ființă umană aici. Moartea cu pietre este una dintre cele mai grele morți. Închipuiți-vă tu așezat ca un osândit undeva într-un loc și în jurul tău oameni, la oarecare distanță și de acolo, cu o mare furie, aruncă pietre spre tine. Vedem noi când suntem în primejde de a arunca cineva cu ceva în noi, cât ne păzim să nu ne lovească în cap, în ochi sau cine știe unde, în ce parte a trupului. Ți-e frică că știi că te doare. Oare el de unde putea să se mai acopere? Avea doar două mâini. Se ferea când știa că în jurul lui era un cerc de fiare sălbatice, setoase de sânge. Și aceștia nu erau decât fiii moștenirii lui Dumnezeu, iudeii. Erau cei care au fost crescuți de Dumnezeu, ocrotiți cu mână tare și cu braț înalt. Erau fiii celor care au fost hrăniți în pustie cu mană cerească, fiii acelora care au fost salvați din moartea de sete, izvorându-le prin minune apă din piatră seacă. Erau cei care erau ocrotiți de Îngerul lui Dumnezeu și și-au făcut o faimă în toată lumea, fiindcă lumea timpul acelui era cutremurată de poporul iudeu, zicându-și toți unii altora, păgâni fiind: vine un popor din părțile Egiptului scăpat din robie și Dumnezeul lor este cu ei și nu-i stă nimic în cale. taie tot de la om până la dobitoc, comoară în stânga și în dreapta și au calea lor strictă de a veni într-un pământ al făgăduinței unde curge miere și lapte. Deci această spaimă care s-a băgat în toate popoarele păgâne ale timpului aceluia, a cui era? Era lui Dumnezeu, că Dumnezeu era cu ei. Iar făcându-le atâta bine, iată cum răsplătesc acești oameni. Fiindcă Hristos nu mai era acum cu ei ca să-L ucidă a doua oară, mai cu cruzime, de acum să năpustesc cu mare ferocitate asupra celor ce-L mărturisau pe Hristos. Nu aveau scrupule, nu le era rușine și nici milă că e copil, că e femeie, că e bătrân, că este necăjit, că este bogat sau cum este. Tăiau până la sânge și erau însetați de sânge să vadă cum se zvârgolește în ultimile chingi ale morții. Gândiți-vă dumneavoastră dacă aceia au fost cu atâta ferocitate atunci, dar fii acelora de peste 2000 de ani. Cum așteaptă să se înfructe de sângele creștinilor. S-au luptat de atâta mii de ani cu Dumnezeu și de acum, dacă nu mai pot ajunge la Dumnezeu, noi mărturisindu-L ca și arhidiaconul Ștefan, că a venit Mesia, îl contrazici pe el, că el îl așteaptă pe Mesia. Pentru el Mesia nu este acela care a venit sărac născut în peștera din Betleem, încălzit de suflul animalelor, în smerenia Fecioarei Maria. Pentru el Mesia este cel în porfiră și vison, plin de bani, plin de aur și sceptru puterii să stăpânească toată lumea, toată lumea să-i fie rob. Iar el se primeze, se discearnă asupra bogăției omului, asupra vieții lui. Și iată, dragi credincioși, cum a spus și în Evanghelia de astăzi, acesta care a fost trimis de Dumnezeu să ia roada viei, este scos afară din vie și ucis cu pietre. Deci prima prorocie împlinită a Mântuitorului, pilda cu via, iată-o întâmplată, împlinită, din nefericire pentru iudei și din fericire pentru arhidiacon și pentru noi, că ni s-a lăsat ca un odor de neprețuit sfintele, viața lui sfântă, iată, ucis cu mare umilință, scos din vie, împlinită prorocia. Că mărturisește Evanghelia, este scos afară cu umilință și ucis acolo cu pietre. Și atunci când îl ucid, el își scoate ultima frumusețe din viața lui, din sensibilitatea lui. Doamne, iartă-le lor că nu știu ce fac. Evident că celui căruia i s-a arătat cerurile deschise și văzut pentru prima dată de către pământ unde este așezată ființa umană, omul, chipul și asemănarea lui Dumnezeu, dacă ascultă poruncile lui Dumnezeu, iată, scos acolo cu umilință, ucis și apoi după el ceilalți care aveau să-L mărturisească pe Hristos. Deci acesta ce spune, iartă-le că nu știu ce fac. Mărturisește Scriptura că la picioarele unuia dintre iudei ședeau hainele soldaților și a iudeilor care, transpirați de atâta furie, aruncau cu pietre să-L ucidă de tot pe Sfântul Arhidiacon Ștefan. Acesta cine avea să fie mai târziu? Apostolul Pavel, iar în timpul acela când îl ucideau, parcă și el în aceeași pornire, cu numele de Sablu, voia să se înfructe din sângele lui. Pentru aceasta cuvântul care spune iartele lor că nu știu ce fac, avea să se verse ca un tumult peste sensibilitatea apostolului Pavel. El, dorea moartea arhidiaconului Ștefan, fiindcă era foarte râvnitor către legea părintească iudaică. Deci el nu făcea acest lucru, fiindcă era murdar în faptele lui, ci nu putea suporta venirea lui Hristos. Și pentru aceasta urmărea ca să ucide pe tot cel ce se numea creștin în pământul Ierusalimului și, de obicei, în tot pământul de unde se întindea creștinismul. Dar dacă el era curat în viața lui morală, și Dumnezeu l-a ales din acest om care păzea hainele soldaților, l-a ales Dumnezeu ca un mare apostol, ca o trâmbiță care avea să tune un cuvânt evanghelicesc în tot pământul. Așa s-a întâmplat că după moartea arhidiaconului Ștefan, apostolul Pavel este luminat de către Dumnezeu prin acea minune când mergea să ucide creștinii în Damasc. Deci, pornit cu o ferocitate cumplită asupra comunității creștine din Damasc, pe cale îi apare un nor de lumină și din acel nor se aude un glas: sable, sable, pentru ce mă prigonești? Iar el, cutremurat de ceea ce a văzut și a auzit, spune: cine ești, Doamne? Eu sunt cel pe care tu îl prigonești. Și momentul acela a și orbit. Mărturisește istoria că acest lucru s-a făcut numai pentru el, că el trebuia să se întoarcă. Și a căzut de pe cal și a orbit și, dus de către soldați în Damasc, a fost dus după, cum i-a spus Duhul Sfânt, cum i-a spus Hristos: mergi pe ulița dreaptă și acolo vei găsi omul care te va învăța ce să faci. Deci, dus de către aghiotanții lui acolo, l-a dat în mâna Sfântului Apostol Anania. Și Sfântul Apostol, insuflat de Duhul Sfânt, l-a botezat și în momentul când l-a botezat, i s-a luat această întunecare, această orbire a ochilor și odată cu ochii trupești i s-au deschis și ochii sufletești. Și din momentul acela, acel care era în aceeași conglăsire de a ucide pe apostolul și arhidiaconul Ștefan, iată-l acum întors împotriva lor. Iată-l acum regretând fapta care a făcut-o atunci, că a fost în conglăsuire cu cei, cu fiarele acelea sălbatice de a ucide pe nevinovatul și Sfântul Arhidiacon. Deci el și-a clădit un nume, iubiților credincioși, acest tânăr care și-a vărsat sângele în a-L mărturisi pe Dumnezeu, până în veacul nostru parcă din ce în ce mai mult crește. Numele lui, renumele lui, viața lui, faptele lui, curățenia vieții lui. Deci este un fel de imbold pentru toți oamenii, este un fel de lumină în întuneric, este un jalon după care noi ne putem direcționa viața. Dacă mergem pe firul vieții lui, vedem câtă curăție în sufletul lui și pentru aceasta și Dumnezeu l-a ales să fie primul mucenic din lume, primul mucenic din poporul creștinesc. Oare noi am avea curajul vreodată, am avea atâta frumusețe în noi ca să iertăm? Iartă-i, Doamne, că nu știu ce fac. De îndată ce numai un cuvânt îți adresează cineva și arunci cu toată murdăria lumii și treci și la bruscări. Evident că nu poți niciodată să te asemeni cu acest om. Iată de ce sunt date toate pildele vieților sfinților în urechile noastre. Le auzim, dar pe ureche intră și pe alta ies, rămânând ca niște stânci. Auzim și poate mulți dintre noi: da, așa este. Dar până când, până ieși de pe ușa bisericii, Pe urmă iarăți își stâri limba pe pământ și o treci peste tot și clevetești, iarăși te înfrupți în răutatea ta din sângele aproapelui asemenului tău și nici de cum să zici că arhidiaconul Ștefan. Poate dacă doar cât îl jefuiau de avere sau cine știe ce rău îi făcea până l-ai luat viața, a mai zice că putea să zică iartă-i Doamne că nu știu ce fac, dar i-au făcut răul suprem să-l omoare. Și măcar dacă l-omora cu o moarte fulgerătoare, dar gândiți-vă cât de greu a murit. Și acest cuvânt, iartă-le Doamne că nu știu ce fac, l-a rostit până când nu l-a mai putut închega pe buze din conștiința lui dintr-o minte trează. Când era în agonia morții, doar să ne auzeau șoaptele, iartă-le că nu știu ce fac. Deci bunătatea lui, frumusețea lui morală, iubirea de aproapele și chiar de vrăjmaș s-a revărsat toată peste cel care avea să încreștineze lumea, prin cuvântul său tras din Evanghelie, Apostolul Pavel. Deci pentru Apostolul Pavel, moartea Sfântului Arhidiacon Ștefan a fost un imbold, a fost un vânt în pânzele corăbiei vieții lui și ca drept dovadă că unde a ajuns cuvântul lui, cu adevărat s-a demolat toată capiștea idolească, iar creștinul a fost mânat de focul dumnezeirii până și la moarte. Dragi credincioși, de acum, după sângele arhidiaconului Ștefan, aveau să se verse în lume mult sânge. Avea să se facă covor de sânge, dar din acest sânge trebuia să crească Biserica lui Hristos. Pentru aceasta pământul s-a înroșit de sânge nevinovat. Sângele mărturisitorilor lui Dumnezeu, cele mai inocente jertfe, oi de jertfe care se aduceau pe altarul lui Dumnezeu, erau oamenii de acum. Tot care avea curajul să mărturisească în fața egemonilor că a venit Mesia și că El este Dumnezeu cel atotputernic, era sortit morții. Doamne, ce credință puteau să aibă oamenii timpul aceluia! Deci se punea sabia pe gât și nu numai atâta, temnițele puturoase, insuportabile, erau băgați în camere de tortură unde stăteau spânzurate ghiare de fier, clești înroșiți, foc arsând, și acești oameni iată că nu se înfricoșau. Și mai mult decât atâta, în ochii lor se arăta cum erau schingiuiți, bătuți și omorâți până la ultima suflare cei care îl mărturisau pe Hristos, iar ei nu se înfricoșau și nu abdicau din a-L mărturisi pe Dumnezeu. Iar noi ne pierdem în a-L mărturisi pe Dumnezeu cel adevărat, că râde cineva de tine că postești, s-o pății pe vechi, adică în dreapta credință, sau că dacă ești mai tânără, dacă nu porți pantalon după modă, sau dacă nu te vopsești, sau dacă mai umbli și cu capul acoperit, ești deja un om terminat pentru lume. Deci iată mărturisirea lui Dumnezeu, dacă te-ar mai duce într-o temniță, dacă te-ar mai lovi, dacă nu știu ce ți-ar mai face, atunci ce-i să faci? Imediat zici ca El. Dacă în acestea atâta de minore nu te desăvârșești, nu ești un om puternic în a-L mărturisi pe Dumnezeu, că a-L mărturisi nu a spune doar cu cuvântul cum s-a obișnuit lumea timpul acestuia, inclusiv președinții parlamentari credem în Dumnezeu, ce inepții, ce joc de copil, ce naivități în timpul acesta. A crede și a mărturisi înseamnă nu numai din cuvânt, cuvântul nu zidește, din fapte. Că dacă porți verighetă pe deget sau ești înmatriculat, că ești legat de cineva pe viață, nu înseamnă nimic, ci arată-te din fapte. că verigheta sau celelalte nu te descrie cu nimic că ești un om perfect. Faptele să le vedem. Pentru aceasta judecata va fi pentru fapte, nu pentru cuvânt. Că lumea, timpul acestuia, s-a obișnuit deja doar cu cuvântul să se numească că este drept credincios. Și vai, Doamne, dar cât te iubesc! Dar cum îl iubește pe Dumnezeu? Când a ajuns necazul sau când poftește ceva și nemai având ajutor la semenii lui, sau prin mișcările de culise ca să ajungă acolo, imediat la Doamne, Doamne. Și cu atâta doar rămâne. Deci, dragi credincioși, să învățăm cum să-L mărturisim pe Dumnezeu. Vor veni aceștia care au murit, vor veni pruncii Vitleemului și vor mărturisi în fața încărunțiților care mor pe niște altare ale sexului, acum ale băuturilor, a patimilor timpul acestuia, care umblă nebuni ca fiara după pradă. Deci vor veni aceștia și vor spune, iată, noi ne-am vărsat sângele pentru cel ce s-a născut în Vitleem și tu, om bătrân, unde ți-ai cheltuit viața, tinerețea, unde te-ai dus cu sănătatea, cu aurul, cu argintul care ți l-a sporit Dumnezeu? Tot ce ți-a dat Dumnezeu în trupul tău și în sufletul tău, unde l-ai vândut? Ce-ai făcut? Că nimic nu este al tău. Sau cum spunea Apostolul Pavel, cine te alege pe tine și ce ai care n-ai luat? Deci ce avem al nostru? Totul ne dă Dumnezeu. Ne lăudăm că am făcut școli și că avem înțelepciune, că am muncit nopți întregi, deschizând cărți și storcându-le cuvintele. Dacă nu ți-ar ține Dumnezeu mintea întreagă și înțelepciunea să se deschide, tot o nulitate rămâne. Că vedeți dumneavoastră din câte încheieturi suntem noi încheiați de către Dumnezeu și una dacă se șubrezește, deja începi să pătimești. Deci nimic nu avem al nostru și pe toate acestea trebuie să dăm seama în fața lui Dumnezeu. Nu vreau să sperie acest cuvânt, ci vreau ca să arat din aceste cuvinte ce a arătat, ce a pus Dumnezeu în noi, ce a mobilat în noi. Frumusețe, tinerețe, înțelepciune, spor în avuție, poziție socială, tot ce ne-a dat Dumnezeu și ne-a binecuvântat, de toate acestea trebuie să dăm seama. Că ele sunt aduse de cineva, iar acel cineva nu este altul decât cel care s-a născut în Vitleem, cel care ne-a făcut pe noi și cerul și pământul. Și pentru aceasta, dacă nu putem să dăm mai mult, măcar o priveghere, măcar o inimă caldă către Dumnezeu, măcar un cuvânt blând, sau dacă nici atâtea nu poți să dai, măcar nu-ți mai tinde limba peste semenii tăi, măcar nu-ți mai vărsa o travă de hidră prin cuvânt ca o sabie ascuțită peste cel care este căzut, peste cel care este în necaz sau cine știe cum este. Deci, dragi credincioși, să-L iubim pe Dumnezeu din tot ce avem, cum spune Decalogul, să iubim pe Sfinții Lui și să învățăm cum să ducem o viață creștinească frumoasă după Dumnezeu, după pruncul care s-a născut în Vitleem acum de curând și căruia să-i strigăm și noi slavă întru cei de sus lui Dumnezeu. Așa de trită și pustie, de ce plâng la putere tale, așa duios, așa cu șale, așa duios, așa cu șale. De ce plâng codrii în pădure, de ce sunt munții triști în zări, și frații de ce plâng mereu, că te trece spre Dumnezeu, că te trece. adesea fi, ce i-am crescut de mici copii, și ca o mamă i-am iubit, și lui Hristos i-am dăruit, și lui Hristos i-am dăruit. O, de ce plâng toate pentru mine, să-ți povestească fii mei, de ce plâng și eu după ei, de ce plâng și eu după ei. Că i-am pus la masă, pe cei străini i-am dus în casă, pe cei străini i-am dus în casă, pe cei scârbiți i-am mângâiat, pe cei ce plâng i-am alinat, pe cei orfani i-am răcărit și pe bătrâni i-am odihnit, și pe bătrâni i-am odihnit. Și ne-am vorbit de Dumnezeu și zi și noapte tot mereu. A se ruga, i-am învățat, și-a privegea, i-am îndemnat. De ascultare ne-a vorbit, și de mormânt ne-am amintit, și de mormânt ne-am amintit. De aceea astăzi ei mă cheamă și-mi spun cu toții, spun pe mamă, căci am iubit cu dor pe acei ce prin Hristos sunt fii mei, ce prin Hristos sunt fii mei. Și acum plâng nemângâiată, căci a venit așa deodată. O zi de tristă privecie, de aceea plâng și sunt pustie, de aceea plâng și sunt pustie. Așa voiește Dumnezeu, ca să rămân pustie eu, să-mi plece fii toți în lume, să nu-i mai fac să-i chem pe nume, să nu-i mai fac să-i chem pe nume. Să nu-i mai văd cum se adună, să nu mai cânte împreună, să nu-i mai văd يكن ففي الخسير ليس سنوما في البيان كنت نطلع Amen. Baba.